Tak, przez kilka kolejnych lat chciałem rozpocząć nasze pierwsze lipcowe spotkanie no tym bardzo oczywistym utworem, ale jednak przepięknym i wartym przypominania co jakiś czas. I wciąż zapominałem, no ale dzisiaj udało się jednak i Uriah Heep, July Morning rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, w którym pojawi się oczywiście kilka nowości, ale pojawi się przypomnienie bardzo ważnej informacji, bo to jeszcze tylko 10 dni zaledwie zostało do koncertu grupy Dream Theater w Gdyni, w Gdynia Arena. Dream Theater był u nas w lutym, jutro rozpoczyna drugą część trasy. No i za 10 dni, tak jak wspomniałem, przyjedzie do nas i to będzie kolejne 3-godzinne spotkanie wyłącznie z zespołem Dream Theater. Ciekawy jestem, co tym razem zagrają. Myślę, że już za kilka dni mniej więcej będzie wiadomo, bo skoro jutro tę drugą część trasy zaczynają, to wiadomo, że w internecie pojawią się wiadomości na temat tak zwanej setlisty. Tak więc przypominam, kto zostawia zakup biletów na ostatnią chwilę, te bilety jeszcze są i jak najbardziej można je w ogólnie znanych i typowych miejscach sprzedaży nabyć, zarówno na trybuny, jak i miejsca stojące na płytę. I 14 lipca o godzinie 20 spotykamy się w Gdynia Arena przy ulicy Kazimierza Górskiego 8. To będzie dzień po finale Mistrzostw Świata. No i tam właśnie będziemy mieli okazję spotkać się na pewno przed długą przerwą po raz ostatni z grupą Dream Theater. Moments of pain, where heart and mind collide. Self-reflection helps me decide. I believe the sacrifices in life give more than they take. Visions flowing slowly Surrender to Reason, tak nazywało się to nagranie Dream Theater, które zapewne też zabrzmi podczas tego koncertu 14 lipca w Gdyni. Dream Theater jeszcze dzisiaj powróci, no bo skoro koncert za 10 dni, to myślę, że dziś i za tydzień przypomnimy sobie nagrania, niekoniecznie tylko z tego nowego albumu. Dziś z nowego akurat, ale za tydzień myślę, że coś innego się też zdarzy i zaprezentuje. Steven Wilson. Steven Wilson przygotowuje swój nowy album. Płyta ukaże się w lutym 2015 roku. W marcu 2015 roku rozpocznie się trasa promocyjna, ale ja zupełnie nie o tym, bo oto na rynku ukazała się płyta, która zbiera wszystkie nagrania wcześniej opublikowane na bardzo specjalnych singlach. Te single ukazały się w latach 2003-2010. Oczywiście fani Stevena Wilsona doskonale wiedzą, co to były za single. Na każdym z nich znalazły się dwa nagrania. Jedno nosiło tytuł Cover Version od 1 do 6, bo takich singli było 6. A drugie nagranie to była kompozycja premierowa Stevena Wilsona. Pod tymi cover version od 1 do 6 kryły się nowe wersje opracowane przez Stevena Wilsona utworów różnych słynnych wykonawców i tak pojawiły się tam nagrania Alanis Morissette, Abby, The Cure, Momusa, Prince'a i Donovana. Później takie bardzo ładne wraz z opublikowaniem 6 singla pudełko się ukazało, w którym pomieściły się wszystkie poprzednie i także ten 6. No a teraz po kilku latach wszystkie te nagrania zostały wznowione na płycie analogowej i na płycie kompaktowej w takiej obwolucie typu mini vinyl replika. Chciałbym z tego nowego wydawnictwa jedno nagranie przypomnieć. To będzie kompozycja Donovana, opracowywana przez wielu, wielu wykonawców w ciągu tych minionych lat. Lord of the Reedy River, Steven Wilson. Thank you. Steven Wilson i 1/12 jego w pewnym sensie nowej płyty Cover Version. Natomiast teraz kilka nagrań z nowej solowej, drugiej solowej, wydanej 10 lat po pierwszym albumie, czyli po My Hotel Year, płycie Tima Bownessa. Steven Wilson i zaraz po nim jego przyjaciel, czyli Tim Bowness, ponieważ na razie nie można było liczyć na nowe nagrania No Man, bo Steven jest bardzo zapracowany swoją karierą solową, to Tim Bowness postanowił wydać na płycie kompaktowej, na płycie winylowej kompozycje, które powstawały w ciągu ostatnich lat i z których część miała znaleźć się na nowym albumie No Man. No i tak doszło do nagrania płyty Abandoned Dancehall Dreams. Fantastyczni muzycy na tej płycie, bo i Pat Mastelotto, i Steven Wilson w dwóch nagraniach, i Colin Edwin w prawie wszystkich. Anna Febe, skrzypaczka znana chociażby wszystkim z takiego żartobliwego filmiku prezentowanego przez Iana Andersona podczas trasy Thick as a Brick. No i członkowie koncertowego składu No Man: Steven Bennett, Michael Burpark, Pete Morgan, Andy Booker i Steve Bingham. Fantastyczne towarzystwo, które wie, do czego służą instrumenty i potrafi stworzyć cudowny nastrój i znakomite aranżacje. Świetne kompozycje Tima Bownessa na tej nowej płycie, w bardzo piękny sposób zilustrowane właśnie przez jego przyjaciół. Kompozycje zilustrowane, a przy okazji bardzo zróżnicowane, i psychodelia, i różne dziwne perkusyjne dźwięki, i wspaniałe orkiestracje kilku nagrań autorstwa Andrew Killinga, współpracującego z Robertem Fripem, a na co dzień z The Hillier Ensemble. Słucha się tej płyty znakomicie i, czemu dałem już wyraz, no między innymi na Facebooku, ta płyta w sposób błyskawiczny wskoczyła do mojej piątki ukochanych płyt roku 2014. Nie ukrywam, ze wstydem nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że będzie to aż tak znakomite wydawnictwo. Z tego wydawnictwa dzisiaj cztery nagrania. Przepiękne Songs of Distant Summers, Dancing for You, Beaten by Love i czwarte, zwracam na nie szczególną uwagę, później powiem dlaczego, Smiler at 50. Czterokrotnie Tim Bowness i jego przyjaciele. of expectations. Just joy in what you'd found. No fear or hesitation. You lost yourselves in sound. The songs of distant summers. Grabbed you from the start. Sweet songs from fading summers. Old friends who grew apart. We'll be right back. used to love and hold. It's all in your head. You'd be better off if you just stop believing. She was dancing for you, and you looked away. Another you on another day. Traffic lights, smeared like passing cars. In a town that always rains. You went for the curry. A look she thought She feels the rainfall blow by blow. She weeps for places where she's been. And those she'll never know. Bounce i fragmenty jego nowego wydawnictwa. Naprawdę dowolne utwory z tej płyty można wybierać, bo żaden nie jest gorszy od innego i z wielką przyjemnością w czasie wakacji będę do tego albumu powracać. A miałem o Smile at 50 coś powiedzieć. Tak, Prog Magazine, bardzo ceniony magazyn poświęcony rockowi progresywnemu z Wielkiej Brytanii, ogłosił nominacje do takich przeróżnych kategorii. Jedna z tych kategorii nazywa się taki prawdziwy rockowy hymn 2014 roku. I właśnie między innymi Smile at 50 zostało nominowane do tego tytułu. A inny utwór i też z bardzo nowej płyty nominowany w tej kategorii, a to właśnie to nagranie. Gave us a reason and a rhyme. meaning.